جناب خالد محمود خالد محمود نقشبندی مجددی اپنے شعراء آفاق کلام سے ہمیں نواز رہے تھے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آج کی محفل منعقد ہے چھٹی برسی کے موقع پر محترمہ اصغری بیگم مرحومہ و مغفورہ کی چھٹی برسی کے موقع پر، اور الحمدللہ کیو ٹی وی اسے 150 سے زائد کم و بیش ممالک میں پیش کر رہا ہے، تو گویا عمرے کے ٹکٹس بھی ہیں۔ جناب اعجاز الحق صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی کمر میں کافی تکلیف ہے، اس کے باوجود یہ آغاز سے محفل میں تشریف فرما ہے، اور اسی لیے معذرت چاہتے ہوئے یہ صوفے پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ بہر طور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آغاز سے آپ کا موجود ہونا اس بات کی عکاسی ضرور کرتا ہے کہ مذہبی امور آپ کی ذمہ داری تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے محبت آپ کا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ان محبتوں کو، کہ آپ نے پچھلے سال بھی یہ شفقت فرمائی کہ شروع سے لے کر آخر تک اس محفل میں اس محفل کی زینت رہے، اور آج بھی اس محفل میں آغاز سے ہی تشریف فرما ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کچھ دیر پہلے ٹیلی ویژن آن کیے ہوں، 2006 میں یہ محفل جب ٹیلی ویژن پر پیش کی گئی تھی تو 10 خوش نصیب زائرین کو مکمل پیکج کے ساتھ ٹکٹس 10 ٹکٹس پیش کیے گئے تھے۔ سن 2007 میں ٹکٹس کی تعداد بڑھا دی گئی، اور لیکن پیکج کو بھی شامل رکھا گیا، اور 25 عمرے کے ٹکٹ پیش کیے گئے پیکج کے ساتھ۔ اس سال الحمدللہ ٹکٹ کی تعداد بڑھا دی ہے، اس لیے کہ پچھلے سال پیکج کے ساتھ ٹکٹ دیے گئے تھے، ناگزیر وجوہات کی بنا پر پاسپورٹ بنوانے اور بہت سارے معاملات رکاوٹ بنتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ نہیں جا پائیں تو پھر پیسے کا تقاضا کریں، پاسپورٹ بنوانے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، کچھ لوگ پاسپورٹ بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، صرف پاگل بنانا چاہتے تھے۔ بہر طور یہ سب چیزیں رکاوٹ بنتی تھیں، مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو اس پلیٹ فارم سے جن کے ٹکٹ نکلیں، اپیا ویلفیئر سوسائٹی کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ وہ دیار رسول ضرور دیکھیں، تو تمنا تو یہ ہوتی تھی اور یہی تمنا ہے۔ اس لیے اس سال 25 کی جگہ پیکج کے بغیر عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ پیکج ختم کر دیا گیا، اب تعداد 25 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی ہے۔ اس کی تشکیل جو ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی کہ 10 ٹکٹ مردوں کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور اس محفل میں خواتین کے حقوق کا بھی بہت زیادہ احترام کیا گیا ہے، اور انہیں 14 عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جا رہے ہیں، 7 تو قرآن نازی کے ذریعے، اور 7 ان کے صدقے ان کے محرموں کو ان کے ٹکٹ مل جائیں گے، تو گویا 24 ٹکٹ ہو گئے، 6 ٹکٹ باقی ہوئے۔ تو یہ 6 ٹکٹ حاضرین محفل میں سے جو پاسز کا جو کاؤنٹر سلپ ہے اس سے قرآن اندازی کی جائے گی، تو 30 ٹکٹ انشاءاللہ اس میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اتنے سارے ٹکٹس کے ساتھ ایک تمنا جاگ اٹھتی ہے، اور اس وقت یہ شمع آرزو مدینہ پوری دنیا میں فروزہ ہوگی، اور پکار پکار کر یہ کہتی ہوگی کہ کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا۔ اور یہ سب یہ شعر آپ سب کی آواز ہے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ روزے پہ سرکار کے ہوگا کہیں مصروف طواف، روزے پہ سرکار کے ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، اور خواب ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم، خواب ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم آستانے شہ لولاب پہ پہنچا ہوتا۔ کاش کی آنکھ تیری راہ کے دن کے چنتی، یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا۔ یہ شمع تمنائے مدینہ اسی طرح سے فروزہ رکھیے، جو یہاں پر موجود ہیں، جو گھروں پر موجود ہیں، وہ ہر شخص جس کا ٹکٹ نکلے وہ بھی خوش نصیب، جس کا نہ نکلے وہ بھی خوش نصیب، اس کا ٹکٹ نہیں نکلا تمنا تو سرکار تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینے کی تمنا، مدینے کی حاضری کی تمنا عطا کرے۔ میں اپنے ایوان سے اس ممتاز و معروف محترم ثنا خواہ و ثنا گو کو پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف پڑھنا لکھنا جس کا حوالہ اور پہچان ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، آپ کا شاعر ہوں میں، باندھ لیجئے پیار میں، آپ کے دربار میں یا نبی حاضر ہوں میں، آپ کا شاعر ہوں میں، نعت گوئی میرا فن، آپ کی مجھ کو لگن، میرا موضوع سخن، آپ ہیں یا ظلمنن، حرف کا ساحر ہوں میں، آپ کا شاعر ہوں میں، اور گائے کی سے تھاپ سے ہر سریلے پاپ سے، گائے کی سے تھاپ سے ہر سریلے پاپ سے، دھڑکنوں سے چاپ سے دور اپنے آپ سے، آپ کی خاطر ہوں میں، آپ کا شاعر ہوں میں، باندھ لیجئے پیار میں، آپ کے دربار میں یا نبی حاضر ہوں میں، آپ کا شاعر ہوں میں۔ سید سبیح الدین سبیح رحمانی نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔